إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنعيدليها نا كتاب هيكي وجوب إحفاء اللحية كفضيلة الشيخ العلامة الوصابي رحمه الله يانا تليانزا الفصل الرابع أما إن زمزي خباري يا لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم نيه زمتم صلى الله عليه وسلم كسوما حديث يا كوانزا كتك فصل هي أموني نيشيريني وفوليو تنوندوكيا حديث نفوتيها بمبيلي يا عبيد بن عمير تنوندوكيا حديث يا بنفوتيها بمبيلي يا عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير قال كتوكا عبيد بن عمير مسيما قلت لعائشة ni hadithi refu kidogo. Nilisema kumwambia Aisha Ummul Mu'minin, mama wa Waislam radhiallahu anha. Kultu li Aisha, nilimwambia Aisha ambaye ni Ummul Mu'minin, mama wa Waislam, nilimwambia akhbirina بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرينا بما نتفهمش أو تبي خبر أخبري كموجب ونحو ومانا منمكه يبيو أمره أخبرينا يعني تفهميش سيسي تبي خباري بأعجب شيء وجامبو أمبالو اللقوة la kupendeza mno au la furaha mno ambalo wewe mama Aisha raaiti min rasulillah sallallahu alaihi wasallam umeliona hilo jambo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam raaiti umeliona jambo hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akhbirina tujulishi tufahamishi biajabi shay jambo ambalo la kupendeza zaidi, jambo ambalo la furaha. Mambo yote bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni mazuri yanapendeza, lakini tupe ile ambalo wewe lilikupendeza zaidi, ambalo uliliona raaiti min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal akasema yani Ubayd bin Umair rawi alhadith akasema fasakatat kanyamaza bibi Aisha fasakatat akanyamaza kwa maana hakujibu pale pale akanyamaza kidogo katika baadhi ya sharhi wa hadithi unasema kwa maana akawa anatafakari ni lipi hasa sababu yote ni mazuri yote ya kupendeza na kufurahisha lakini lipi ambalo ni kubwa zaidi fasakatat akanyamaza kwa Kiswahili cha Mombasa akanyamaa fasakatat basi akanyamaza kumma qalat kisha akasema maisha wahanha lama kana laylatun min al-layali ilipokuwa safari moja kwa maana laylatun min al-layali usiku mmoja katika masiku laylatun min al-layali usiku moja katika masiku yani sasa hii ni story ya usiku laylatun min al-layali lamma kana basiri kukuwa pindi usiku moja min al-layali katika masiku qal akasema ya Aisha ewe Aisha yani sasa mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Aisha radhiallahu anha ya Aisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ewe Aisha dharini niachie mimi ay atrukini dauni dharini niachie mimi anasema mtume kumwambia mama Aisha wa hanha dhiarini dharini niachie ataabadu lailata lirabbi, niachie kwa maana ni muabudu mula wangu usiku. Dharini nipe chance, nipe muda, nipe fursa, niachilie ili ataabadu lailata usiku huu ni muabudu, nifanye ibada kwa ajili ya mula wangu, kwa maana as-sala wa qiyamu al-layl. Dharini ata'abbadu laylatan laylatan rabbi, niachilie nifanye ibada usiku kwa ajili ya kumwabudu mola wangu. Wafasirina na washerehekeshaji wa hadithi wengi wanaisherehesha maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika ile haki za mke basi ataka idhini au aomba ruhusa ili mke awe katika hali ya amani, kwamba sasa mume wangu afanye ibada na haki zangu kwake, lakini ameniambia sasa nimwachie ili nifanye ibada. Sema kwamba haya ni mambo ambayo yana ncha mbili. Mwanamke aweza vile vile akaomba ruhusa kwa mumewe, nataka kufanya ibada, nipe fursa kidogo nisome Qur'ani na vitu kama hivyo. Na mume vile vile anayo haki hiyo. Usiku akamtaka mkewe kwamba bwana kidogo na napanda juu ya mswala sasa hivi, usinisumbue. Basi kultu nikasema, yani Bibi Aisha anasema, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma sirrak, wallahi hakika yangu mimi, inni yani Mama Aisha, hakika yangu mimi, la uhibbu, napenda mno qurbak, ukuruba wako, yani ile closeness, niwe karibu sana na wewe ya Rasulullah, wa uhibbu, na napenda ma yale ambayo sirrak, yanayokufurahisha, yanayokupendezesha, ukawa una ile hali ya furaha kabisa. Wallahi inni la uhibbu qurbak, hakika mimi ya Rasulullah, napenda sana kuwa karibu na wewe. Na jambo jingine, napenda sana kuyale mambo ambayo yanakufurahisha. Ahlul ilmi vile vile wakasherehesha hapa, hizi ni moja katika masala ya zaujia, mambo ya mke na mume, na ni moja katika somo kubwa linalopatikaniwa katika wakeze Mtume SAW, ambao ni wake wa kuigwa. Wanawake wakitaka kuishi na waume zao katika majumba yao kwa ndoa za furaha na amani, basi waige kama hivi, kwamba Bibi Aisha radhiallahu anha amwambia Mtume SAW, mimi napenda kuwa karibu na wewe, closeness. Na hii ni moja katika jambo ambalo linalosababisha ndoa katika nyumba kuchukua muda mrefu, watu wakaishi. Ikiwa mwanamke atakuwa na sifa kama hii ya kuwa kila mara yuko karibu na mumewe, mume arudi kazini, basi mke ajijongelea, amsogelea chakula, maji ya kunawa ya kunywa, anakula mume anamzungumzisha, kama kuna samaki pale anamchambulia miiba kidogo, almuhimu sasa ukuruba huu ndio unatengeneza ile maisha ya marefu katika ndoa. Lakini mwanamke anapokuwa yuko mbali na mumewe, kaja mwenyewe kutoka kazini, hana habari yote. Pengine kwa sasa hizi basi mwanamke ndio kwanza anachacha, chakula kiko hapo juu ya meza, fungua hapo na mchuzi upashe moto tu wewe. Hii ndoa hii bwana, itakuwa mara mwanamume anaanza kufikiria, mimi karibu nitachukua mathna kwa mtindo huu, nitachukua mathna. Na ziko ndoa tumezishuhudia hivi karibuni, zaolewa kwa vigeregere na mashindo makubwa, baada ya siku mbili tatu talaka ishatoka. Ukiuliza nini mwanamke, ile siku ya kwanza ya kumwoa yeye udukuli, mwanamke kakaa na simu na chati, siku ya kwanza hiyo mwanamke akabwaga manyanga. Kwa hivyo hii ni moja katika zile tactics ambazo mwanamme mwanamke anakuwa nazo kwa ajili ya kulinda na kuidumisha ndoa ya mumewe, na vile vile atafute mambo ambayo mke ayaona kwa mumewe kwamba haya yamfurahisha. Jambo hili nikimfikia huyu mchuzi wa nazi na samaki yule, alafu nikafanya vile mbozo, anafurahi Baba Juma. Sasa anatafuta vitu vile ambavyo vinavyomfurahisha. Wa uhibbu ma usirruk, na vile vile ninapenda yale kufanyia mambo ambayo yenye kukupa furaha. Qalat, akasema Aisha radhiallahu anha, faqama akasimama Mtume sallallahu alayhi wasallam, fatatahhara, bimaana fatawadda, akachukua udhu. Faqama akasimama fatatahhara, akachukua udhu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qama yusalli, kisha akasimama kusali. Kwa maana hizi zilikuwa ni swala za usiku. Thumma qama, kisha akasimama yusalli. Qalat, akasema Ummu Mu'minin Aisha radhiallahu anha, falam yazal yabki, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea kulia. Falam yazal yabki, akawa aendelea kulia, kwa maana hakunyamaza kulia. Hatta balla hijrahu, mpaka ikaloana, ikawa kuna ile balal umajiumaji katika hijrahu. Baada tafsiri zimekuja kwa maana hijra kwa ya, yani tarfu thawb, tarfu thiyab, katika nguo, labda kikoi, kanzu, ile sehemu ya ncha katika ile age wanaita kama ni hijra. Lakini tafsiri nzuri kabisa ni hijra kwa maana ya mapaja, hijra. Kwa hiyo anasema ya kwamba falam yazal yabki, akaendelea Bwana Mtume kulia, hakuacha kulia. Hatta balla, ni kama mfano vile umekunda katika sehemu ya kutawazia, ukafungua bomba ukavuru, baadaye unashikana na mtu, bwana mkono wako una maji maji. Sasa ndio ile balal. Kwa hivyo anasema kwamba hatta balla hijrahu, mpaka yakaloana ni mapaja yake. Qalat, sema thumma baka, kisha akalia. Falam yazal yabki, akaendelea kulia, akawa aendelea kulia, hakuacha kulia, aendelea kulia. Hatta balla lihiyatahu, mpaka zikaloana nini, ndevu zake. Huna mahali shahidi kwa mujibu wa kichwa cha habari, kwamba kichwa cha habari kinataka kukufahamisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na ndevu. Sasa tukio lipi litakufanya wewe uelewe kwamba Mtume alikuwa na ndevu? Ni hili, kumbe alilia mpaka ndevu zake zikaloana, nani machame, yani nasudia machozi yale yakitiririka, dumuhu ikawa machozi yatiririka mpaka ndevu zake zikawa balal, zina umajumaji, zimeroana. Hii ndio mahali shahidi ya hadithi hii, somo hili kukufahamisha kwamba Mtume alikuwa na ndevu. Qalat, akasema Aisha dhahanha, thumma baka, kisha akalia. Falam yazal yabki hatta ballad arda, akaendelea kulia mpaka ikawa ardhi, kutokana na machozi yale yanotiririka, ikawa imepata umajiumaji, imeloana. Wanasema ahlul ilmi kwamba hii ni kuelezea tu jinsi gani Bwana Mtume alipokuwa akilia, wingi ule wa kulia katika uliaji ambao ulikuwa ni mkubwa kabisa. Fajaa bilalun, basi akaja Bilali, yuzinuhu bisalati, akimfahamisha habari kwamba swala imeshaingia, kwa maana ilikuwa ni swala za usiku, kwa tayari alfajiri imeshaingia na swala tayari. Fajaa bilalun, akaja Bilali, yuzinuhu bimaana akimfahamisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam bisalati, kuhusu swala ya alfajiri, kwamba tayari imeshaingia muda wake. Falamma ra'ahu yabki, basi Bilali alipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam alia. Falamma ra'ahu, Bilali alipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yabki, akilia. Qal, akasema Bilali, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, lima tabki, kwa nini unalia? Lima tabki, yani mbona walia? Waqad ghafara Allahu laka, hali ya kwamba Allah ameshakusamehe ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yale yaliyotangulia na yale yatakayokuja. Lima tabki walia nini hali ambayo tayari Allah amekusamehe hayo? Qal, akasema Mtume sala salam, akamjibu Bilali, afala akunu abdan shakura, siwi ni mja mwenye shukurani? Afala akunu abdan shakura, siwi ni mja mwenye shukurani? Lazima nirudishe shukurani kwa Allah amenisamehe hivyo. Kwa hiyo narudisha shukrani kwa kufanya ibada kubwa, ibada kwa kusali sana. Kwa hivyo ni jambo ambalo mimi ninaliza sana, mambo mengi kiafikiria katika mambo ya kiakhera. Afala akunu abdan shakura, siwi ni mja mwenye shukrani, mwenye kulipa shukra? Lakad nasalat alayya laylata ayatun, kwa hakika imeniteremkia usiku, imeniteremkia ayatun, kuna aya moja imeteremka kwangu. Lakad nazalat alayya, kwa hakika imeteremka kwangu, juu yangu, lailata usiku, ayatun, kuna aya moja imeteremka. Wailun, ole wake, ole wake, yani ni kilma inaonyesha waid. Wailun, ole wake, liman, kwa yule ambaye, qaraaha, mwenye kuisoma aya hiyo, walam yatafakkar fiha, na asizingatie ndani yake kuna nini. Wailun, ole wake, ni waid, liman qaraaha, kwa yule mwenye kuisoma aya hiyo ambayo inateremshiwa usiku, walam yatafakkar, lakini akawaisoma tu haizingatii fiha, yani katika aya hiyo kuna nini na nini. Walam yatafakkar bimaana walam yatadabbar, inna fi khalqi samawati wal ardi al aya kullaha, aya yote kwa maana akaisoma aya yote, al aya kullaha, aya yote akaimaliza kusoma. Inna fi khalqi, hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi, kisha akaimalizia aya hiyo. Hadithi hii akhrajahu Ibn Hibban, hasanahu ash-Sheikh Muqbil rahimahullah, Sheikh Muqbil bin Adi al-Wadi'i rahimahullah, amesema kwamba hadithi hii ni hasanun katika kitabu chake kinaitwa As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihaini, mujallada wa pili katika ukurasa huo. Na vile vile hadithi hii, wandhur rifaa, rudi katika silsila sahiha lilalbani rahimahullahu katika hadithi nambari 68, na alalbani faqad jawwada bimana faqad hasanahu, amesema hadithi hii ni hasan, isnaduhu, yani isnadi yake ni nzuri kabisa. Naam, sasa hapa kabla hatujamaliza, labda kuna chemsha bongo. Wale wenye vitabu tunatoa hii assignment, alafu kesho itabidi tuje kuulizana hapa kidogo tu. Hii aya hii, inna fi khalqi samawati wal ard, ina maana inaendelea. Kwa hiyo homework ya leo, ukaitafute aya hii iko katika sura gani na ni aya ya ngapi, ukaitafute iko katika sura gani na ni aya ya ngapi, na kwa maana inamalizia vipi huko mwisho. Sasa kesho tunaweza hapa tukamsimamisha mtu atupe majibu haya, inna fi khalqi samawati wal ardi, aimalizie alafu aseme kwamba aya hii iko katika sura fulani na ni aya ya ngapi katika sura hiyo. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.